Джек Лондон. Перед Адамом. Повість. Оце наші предки і їхня історія. Це наша історія. Не забувайте, що як колись ми зійшли на землю з дерев і випростилися, то запевно так само, тільки далеко раніше виповзли ми із моря і зазнали перших пригод на суходолі. Розділ перший. Образи, образи, образи. Поки я зрозумів усе, я не раз дивувався, звідки така сила отих образів, що сповнюють мої сни. Бо ж то були образи, що я їх в житті навіть зроду не бачив. Вони мене мучили ще змалечку, обертаючи мої сни на низку кошмарів, а згодом переконавши мене, що я не такий, як усі, що я ненормальна людина, що на мені тяжіє прокляття. Тільки в день я міг почуватися хоч трохи щасливим, а вночі панував жах. Та ще й який! Сміливо можу сказати, годі й знайти людину, щоб коли такого жаху зазнала. Бо то був жах із далекої давнини, жах, що панував у молодому світі, на самому його світанку. Коротше сказати, жах, що неподільно панував на землі за так званої середньої делювіальної доби. Але що я маю на увазі? Перш ніж розповісти зміст своїх снів, я мушу багато дечого пояснити. А то все, що для мене таке ясне, видається вам вельми темним. Ось я пишу це, і всі істоти, всі події з того іншого світу постають переді мною якоюсь одною величезною фантасмагорією. А вам, я певен, здалося б, що в них нема ні глузду, ані ладу. Що для вас, скажімо, приязнь клаповуха чи лагідна зваба прудкої, чи хтивість і звірячість червоноока, безглуздя якесь неосвітенне, та й годі. Таким самим безглуздям буде для вас усе, що робили огневики і поведінка деревників, і ревище нашого плем'я. Бо ви не зазнали тиші й спокою про холодних печер на урвищі, і ніколи не ходили на схилку дня до гамірливого водопою, і ніколи не приймав вас холодом у ранішній вітер на верховітті, і не солодила вам у роті молода кора. Та, либонь, вам легше буде зрозуміти все, коли ви простежите слідом за мною моє дитинство. Змалку я був хлопчик як хлопчик, одначе лише у ті години, коли не спав. У вісні я був не такий. Відколи себе пам'ятаю, години сну були для мене годинами жаху. Лише зрідка мої сновиддя забарвлювалися щастям. А звичайно, їх сповнював страх. Дикий, сліпий, нелюдський страх. Ніколи наяві не зазнавав його такого, як упановував мене у вісні. Узяти хоча б ось що. Я був міське хлоп'я, геть міська дитина. Село було для мене незнаний край. Проте ні міста, ані будинки ніколи не снилися мені. Так само жодна людина не запинала в царство моїх снів. Я бачив дерева тільки в парках та в книжках з малюнками, а в вісні я блукав безмежними лісами. Більш того, дерева моїх снів не були просто неясні відбитки. В оці – ні, вони були чіткі і виразні, добре мені знайомі. Я бачив кожну галузку, кожен сучок і розрізняв по листю всі породи. Я добре пам'ятаю, як уперше в житті побачив дуба. Щойно я поглянув на його гілля та листя, мене, мов, пронизало певністю, що я вже бачив таке дерево раніше. Бачив не раз, а безліч разів у вісні. Так само було і з ялинами, і з березами, і з тисами, і з лаврами. Вперше вгледівши, я впізнав їх відразу, бо вже снив їх віддавна, та снив і тепер щоночі. Як ви, певно, вже завважили самі, у моїх снах порушувало перший і найголовніший закон сновидінь. Людині, звичайно, сниться або просто те, що вона колись бачила наяві, або різні сполучення з того. Але всі мої сни порушували цей закон. Мені ніколи не снилося такого, що я колись подибував або знав. Ява і сон були для мене ніби два різні життя. Вони не мали нічого спільного, крім моєї особи. Я був сполучною ланкою, що ніби жила обома тими життями. Я змалечку знав, що горіхи купують у бакалійній крамниці, а ягоди – у продавця садовини. Але ще багато раніше в своїх снах я збивав горіхи з дерев, збирав їх на землі і розгризав. Так само і ягоди. Я їх їв просто з кущів та ліз наяві. Ще ні разу взагалі не скуштувавши. Ніколи не забуду, як одного разу принесли і поставили на стіл чорниці. Доти я ніколи не бачив їх, але щойно вгледівши ягоди на столі, згадав, що в своїх сновиддях часто тинявсь болотами, і їв їх досхочу. Мати поклала мені ягід на блюдце, я набрав їх ложкою, та ще не донісши до рота, вже знав, які вони будуть на смак. І не помилився. Вони виявилися достоту такі, як я смакував разів з тисячу в вісні. Агади, я ще навіть і не чув, що вони є на світі, а вони вже мучили мене ночами. Вони чатували на мене по лісових галявах. Вони вихоплювалися мені з-під ніг, в'юнилися по висхлій траві або на голій скелі. Вони переслідували мене аж до верховіття, обвивали своїми грубими лискучими тілами, стовбури і гнали мене ще раз вище і вище, на ще раз тонші і тонші гілки, що гнулися і тріщали від моєї ваги над запаморочливою височинню. От ті гади! Їхні роздвоєні вилкуваті язички, їхні очі намистинки, їхня луснюча луска, їхні сичання і гриміння. Усе це було вже добре мені знайоме, коли я вперше побачив у цирку, як приборкувач бере їх до рук. То були давні мої друзі, чи радше вороги, що сповнювали мої ночі страхом. А ті безмежні ліси, їхня сутінь, повна жахот, здавалося, цілі вічності блукав я ними. Лякливе переслідувало створіння, що від кожного шелесту здригалося, боялося власної тіні, завжди насторожне, завжди чуйне, готове щомиті втікати, немов навіжене. Я був за ласу здобич усяким хижакам, що були в лісі і полювали на мене, безтямного з жаху. Як мені було 5 років, мене вперше повели до цирку. Додому я вернувся зовсім хворий, але не від рожевого лимонаду і не від земляних горіхів. Та оповім усе по ряду. Щойно ми ввійшли в намет, де були звірі, як розлігся хрипкий рев. Я вирвав свою руку з батькової і без пам'яті кинувся назад, до виходу. Я натикався на людей, падав і весь час верещав із переляку. Батько схопив мене і почав укоськувати. Він показав мені на людей довкола, що ні трохи не дбали про той рев, і запевняв, що нічого страшного нема. І хоч він нарешті вговкав мене, я підступив до левової клітки, весь тремтячи зі страху. Я враз пізнав його, цього страшенного звіра. У голові мені сяйнули спогади з моїх снів. Ясний полудень. Висока трава лисніє на сонці. В ній мирно пасеться собі дикий бугай. Раптом трава розсувається, і величезне руде тіло, промайнувши в повітрі, падає бугаєві на спину. Важко гупнуло, бугай зарвів, а то їх хрязь-хрязь-хрязькотять кістки. Або ще прохолодне тихе озерце. Дикий кінь по коліна в воді поволі спокійно п'є. І знов руде тіло, завше воно, оте руде. Стрибок, передсмертний крик, хлюпіт води, а потім знову хряскіт кісток. Або ж похмурий сутінок, сумна тиша над вечірку. Зненацька потужний рев, немов сурма страшного суду. І зараз же несамовито щось заверещало і зашварготіло поміж дерев. І я теж тремчу зі страху, бо і я одна з тих істот, що верещать і шварготять у лісі. Побачивши його за ґратами безпомічного, я став неначе не в собі. Я скриготів зубами, підстрибував перед кліткою, вигукував щось безглузде, викривлявся, дражнячи його. Лев заревів у безпорадній люті і кинувся на грати. Ой, він упізнав мене. Ті мої викрики були йому знайомі і зрозумілі. Батько і мати мої перелякалися. «Що ж це діється з дитиною?» – вжахнулася мати. «У нього, либонь, гістерія», – сказав батько. Я ніколи не розповідав їм про свої сни, і вони нічого про те не знали. Я змалку крився від усіх із цією своєю двоїстістю, цим розщепленням моєї особи, як, мабуть, можна це назвати. Того ж разу я бачив і приборкувача гадів, а більше ні на що не мав уже сили дивитися. Мене привели додому знервовано, змученого тим, що видава моїх снів так владно вдерлися в моє справдешнє життя. Про свою потайливість я вже допіру згадував. Тільки раз я звірився іншому. То був мій товариш, хлопець 8 років, як і я сам. Я малював перед ним видива того далекого зниклого світу, що в ньому, як мені здавалося, я колись жив. Я розповідав йому про страхіття тих часів предковічних, про клаповуха, про наші забави з ним, про гуртові ревища, про огневиків, як вони сиділи навпочіпки довкола багаття. Він сміявся з мене і собі розказував про привиди та про мертвяків, що никають ночами. Та найчастіше тільки глузував з моїх недоладних вигадок. Що більше я розповідав, то більше він глумився з мене. Я заприсягся, що все те було насправді, що ніякі то не вигадки. Тоді він почав дивитись на мене якось чудно. Та ще й переповів моє оповідання всім хлопцям, звісно, ще добрехавши від себе. І вони ж стали теж дивитись на мене чудно. То була мені гірка наука, але корисна. Я зрозумів, що не такий, як усі. Чимсь я від них відхилявся таким, чого вони не розуміли. І якщо про те розповідати, вийдуть самі тільки непорозуміння. Як оповідалися байки про привидів та про духів, я мовчав і лише похмуро всміхався сам до себе. Я думав про свої нічні жахи і знав, що вони справдешні. Справдешні, як саме життя, а не примарні, як оті вигадки, вигадані привиди і тіні. Усілякі хохи та лихі людожери з казок були мені не страшні. От коли з запаморочливої височини летиш додому крізь зелене гілля, коли на тебе кидаються гади і ти сахаєшся від них, весь тремтячи, або дикі собаки женуть тебе через галявину до лісу, ото жахіття справжнє, а не уявні. Страхіття живі в плоті і крові. А казкові страшидла, вони були б мені в вісні любі товариші, як порівняти їх до тих, що з ними поділяв я своє ліжко з малку, що поділяють його зі мною і тепер, коли вже, віку дійшовши, почав усе це записувати. Розділ другий. Я вже казав, що у снах ніколи не бачив людини. Я сам рано це усвідомив і сприймав вельми болісно. Навіть іще зовсім малим дитям я завжди мав таке відчуття, що коли б серед тих вічних страхів побачити мені хоч одну людину, хоч одну людську істоту, то вся та сонна змора враз би розпалася. Роками, ніч у ніч, мене посідала ця думка. Якби ж мене спіткати одну, оту єдину людську істоту, свій порятунок. Мушу зауважити, що таке спадало мені на думку завжди саме серед сну. По-моєму, це прямий доказ споріднення двох моїх особистостей. Доказ того, що між обома половинами мого роздвоєного «я» є точка дотику. «Я» моїх снів жило колись за давніх давен, ще як на світі не існувало людини, такої, як ми знаємо тепер. Моє друге «я», денне б то, виявилося б у вісні настільки, що я усвідомлював існування на світі людини. Може, вчені психологи скажуть, що я не до речі вживаю фразу «роздвоєння особи». Хто зна? Я знаю, який зміст вони самі вкладають у нього, але за браком влучнішого виразу мушу й собі ним послуговуватись. Лишається виправдовуватись недосконалістю нашої мови. А тепер поясню, в якому розумінні я вживаю, чи радше зловживаю цей вираз. Аж юнаком, уже бувши в коледжі, нарешті дістав я в руки ключа, щоб збагнути сенс моїх сновидінь та їхню причину. Доти вони, здавалось, не мали ні змісту, ані зв'язку з будь-чим. Але в коледжі, вивчаючи еволюційну теорію та психологію, я знайшов пояснення деяких дивних перечувань та психічних явищ. Наприклад, один з моїх найзвичніших знайомих, либонь кожному, снів, ніби ти падаєш в безодню. Це є не що інше, пояснив мені наш викладач, як спадкова загадка. Вона дісталась нам від наших найдавніших предків, що жили ще на деревах. Їм, отим деревникам, повсякчасно загрожувала небезпека впасти з дерева. Чимало їх отак загинуло, і кожному не раз доводилося падати і рятуватись, хапаючись та чіпляючись за гілля, коли летів додолу. Оте страхітливе падіння з височини і гарячкове хапання бувало щоразу прикрим нервовим струсом, що полишав певні молекулярні зміни в мозкових клітинах. Ті зміни потім передавались мозковим клітинам нащадків, чи, коротше кажучи, ставали спадковими згадками. Отже, коли ви чи я у вісні або засинаючи падаємо в прірву і прокидаємося в останню хвилину з похололим серцем, нам тоді тільки пригадується те, що колись ставалося з нашими лісовими предками, витаврувалося в їхньому мозку і зробилось нашою родовою спадщиною. Дивного тут нема нічого, принаймні не більше, ніж в інстинкті. Інстинкт – це тільки звичка, що витаврувалась на матеріальній основі нашої спадковості. Треба, між іншим, зазначити, що ні ви, ні я, ні будь-хто падаючи у вісні, а всі ми падаємо і знаємо, маємо такі сни, ніколи не вдаряємось об землю. Бо вдаритись об землю – це була смерть. Хто з наших предків деревиків таки падав аж додолу, той відразу гинув. Правда, струс від удару передавався мозковим клітинам, а до нащадків на м'ять перейти вже не могла, бо вони просто не народжувались. Не мали вже від кого народитись ті нащадки. І ви, і я, всі ми походимо від тих, хто врятувався, до землі не долетівши. Тим-то в вісні ми ніколи й не вдаряємось об землю. Тепер щодо роздвоєння особи. Коли ми не спимо, то нам ніколи не уявляється, ніби ми падаємо, бо наша реальна денна особистість не має такого досвіду. А отже, і докази тут не відпорні. То якась інша відмінна особистість падає в вісні, бо вона має такий досвід. Вона згадує враження далеких предків, як наша реальна денна особистість згадує свої денні враження. Отак міркуючи, мені немов світло почало займатися. Небавом те світло спалахнуло сліпуче яскраво, висвітлюючи та з'ясовуючи все доти загадкове, незрозуміле, неможливе і неприродне в моїх сновидіннях. У них я був не я, не оця моя реальна особа, а зовсім інша, відмінна, що мала інший відмінний запис життєвих вражень, і в моїх снах спогадувала ті свої, зовсім інакші враження. Але що ж то була за особа? Коли ж вона жила реальним життям на нашій планеті, щоб надбати свій запис дивних вражень? На ці питання відповідають самі мої сни. Вона жила в давню давнину, ще коли світ був молодий, за тієї доби, що ми звемо середнім делювієм. Вона падала з дерев, але не долітала до землі. Вона лементувала з переляку, зачувши левиний рев. За нею ганялися хижі звіри, на неї кидалися страшні гади. Вона галасувала зі своїми родичами на ревищах і витерпіла чимало від огневиків у ті дні, коли тікала від них. Я вже чую ваші заперечення. Ви скажете, чому ж ми всі не маємо тої спадкової пам'яті, коли припустити, ніби в нас живе якась друга невиразна особистість, що падає та літає у вісні? Я відповім вам теж запитанням. Чому бувають двоголові телята? Примха природи, скажу я. Оце відповідь і на ваше запитання. Моя особа роздвоєна, і я маю таку виразну спадкову пам'ять, бо я вирід, примха природи. Спробую бути точнішим та зрозумілішим. Найзвичайніша наша спадкова згадка – це падання у вісні. Друга наша особистість, звичайно, бував невиразна, і єдиний її спогад – то спогад про падання з дерева. Але де в кого вона виявляється яскравіше? Такі люди в вісні літають, задихаються, втікають від різних страховищ, хижих птахів, гадів, снять строкатими барвами. Одно слово, ця друга особистість, що залишки її живуть в кожному з нас, у більшості буває зовсім непомітна, ніби стерта, але девкому вона проступає виразніше. Тому декотрі з нас мають спадкову пам'ять яскравішу і докладнішу, ніж решта людей. Усе сходить на питання, в якій мірі посідаємо ми цю особистість. У мене вона виявляється у незвичайній мірі, майже не поступаючись перед моєю реальною особою. І з цього погляду, як я вже сказав, я є вирід, примха спадковості. Я певен, що існування отій другої особистості, хоч може й не такої яскравої, як у мене, і породило в багатьох людях віру в можливість перевтілення душ. Для мене таких людей, для таких людей ця ідея вельми вірогідна і переконлива. Коли перед ними постають у сні видива, що їх вони ніколи навіть не бачили, спогади про вчинки і події давньоминулих часів, то найпростіше вони це з'ясовують тим, що нібито колись жили вже на світі. Але помилка їх в тому, що вони не враховують своєї двоїстості. Вони не знають про своє друге «я» і вважають, що мають тільки одне – реальне. Виходячи з цього, вони роблять висновок, що живуть у світі не вперше. Та вони помиляються. То зовсім не перевтілення. У сновиддях своїх «я» ніби сам блукаю первісними лісами. Але то не я сам, то тільки далека частка моєї істоти, так само, як і мій батько або дід, також частки тієї самої істоти, тільки не такі далекі. Це друге моє «я» – то пращур мого роду, предок давніх моїх предків, і сам нащадок цілої низки поколінь, що з часів іще давніших розвинули пальці на руках та ногах, аби лазити по деревах. Я мушу, хоч би не набридаючи вам, знову нагадати, що я з цього погляду вирід, примха природи. В мені ота спадкова пам'ять не лише надзвичай розвинута. Я успадкував пам'ять одного, свого цілком конкретного і дуже давнього предка. Хоч це річ незвичайна, але нічого надто дивовижного тут нема. Ось простежте, як я міркую. Інстинкт – це спадкова пам'ять. Тобто і ви, і я, і кожен з нас успадкували ту нам'ять від своїх батьків та матерів, які вони успадкували її від своїх. А отже, мусить бути якийсь матеріальний посередник, що через нього спогади передаються від покоління до покоління. Цей посередник є те, що Вейсман називає зародковою плазмою. В ній нібито в ній відбито спогади усіх поколінь роду. Спогади невиразні, плутані, багато з них і зовсім стерлось. Але деякі парості зародкової плазми надміру перевантажені спогадами. Або, коли вжити наукового терміну, вони атавістичніші за інші парості. Отак і в мене. Я примха спадковості, атавістичний кошмар. Називайте мене як хочете. Але я існую, живий і реальний. Ходжу, тихаю, їм тричі на день. І що ви тут удієте? Юна я богачка. Ще й не почавши свого оповідання, я наперед угадую, що знайдуться такі токи невірні від психології, яким закортить поглузувати з мене. Вони скажуть, що я просто перевчився, і що то мої знання з еволюційної теорії підсвідомо відбиваються у снах. Та по-перше, я ніколи не був надто ревний у навчанні. За успіхами я був останній на своєму курсі. Я більше цікавився спортом. Та ще, чоб мені з тим критися? Більярдом. Далі я вперше почув про еволюційне вчення аж у коледжі. А тим часом усі враження того іншого давнього життя я пережив у снах ще дитиною та підлітком. Однак мушу визнати, що ті враження були плутані, безладні, поки я ще не зазнайомився з еволюційною теорією. Вона стала мені ключем, з'ясувала і владнала всі химери мого атавістичного мозку, що цілком сучасний і нормальний наяві ховав у собі спогади з часів предковічних, часів самого світанку людства, бо в тому минулому моїх снів людини, такої як я тепер, ще не існувало. Очевидно, за тієї доби вона тільки формувалася. Розділ третій. Змалку найчастіше мені снилося, що я зовсім маленька дитина, лежу, скорчившись у чомусь ніби в кублі, звитому з гілля. Часто я цілими годинами лежав горілиць і дивився, як сонячне світло грає, пробиваючись крізь зелене листя, колихане вітром. Бувало, що він дужчав, і тоді колихалося й моє кубло. І завжди, лежачи в кублі, я мав чудне відчуття, що підо мною страшенна безодня. Я ніколи не бачив її, ніколи не висовувався на край кубла, щоб зирнути вниз. Але я знав про неї. Я боявся тої безодні, що весь час чигала підо мною загрозливо, мов паща всежерного страховища. Такі сни, що в них я спокійно лежав, сни радше про стан, аніж про дії чи пригоди. снилися мені малому дуже часто. Та раз у раз у ті сновиддя вдаралися раптом якісь чудні видива, страшні події, грім і завивання бурі. Або ж розгорталися перед очима якісь незнані краєвиди, що я зроду таких не бачив наяві. Виходили якісь плутані кошмари. Я нічогісінько не міг зрозуміти, бо в них не було ніякої послідовності. Як бачите, сни мої не були доладні. То я був немовлям молодого світу і лежав у своєму кубельці на дереві. А за хвилину я вже був дорослою істотою того світу. І бився з гидким червонооким, а ще за хвилину обережно скрадався до води на гаряче сонце. Події, розділені в тому молодому світі цілими роками, проходили передо мною за кілька хвилин або навіть секунд. Кажу, що то була безвладна мішанина, але вам я тієї мішанини не накидатиму. Тільки коли я дійшов літ і переснив тисячі таких снів, ті видива вклались у якусь систему і стали для мене виразні і зрозумілі. Бо тоді я вже орієнтувався у часі і умів розставити всі пригоди і події моїх снів у тій послідовності, в якій вони відбувалися. Так я спромігся відтворити зниклий молодий світ, яким він був тоді, коли в ньому жив я, або краще сказати, моє друге «я». Різниця не має ваги, бо я нинішній, сучасний, теж вертався в минуле і жив тим прадавнім життям, разом зі своїм другим «я». Оскільки це не якесь педантичне наукове дослідження, задля зручності вашої я зв'яжу окремі ті уривки в ціле оповідання. Бо крізь усі мої сновиддя проходять деякі спільні ниточки. Ось, наприклад, моє товаришування з клаповухом, або ворогування з червонооким, чи любов пруткої. Загалом, я певний, видне докладне, цілком і цікаве оповідання, що сподобається вам. Матір свою пам'ятаю я не дуже. Мабуть, найперша моя згадка про неї, і, напевно, найяскравіша така. Я лежу на землі, вже трохи більший, ніж коли був у кублі, хоч іще й зовсім безпорадний. Я качаю в сухому листі, бавлюся ним, щось курникаю, повискую. Сонечко гріє мені тепло, приємно. Я радий. Я лежу на чистій галявинці, посеред кущів і якогось схожого на папороть зілля. А наді мною і навколо лісова гущина, стовбури та зелене віття. Враз до мене долітає якийсь гук. Я підвожусь і наслухаю, сидячи. Курникання завмирає в мене в горлі. Я сиджу, немов закам'янілий. Згук чимраз ближче, наче рохкає свиня. Ось уже чути, як щось продирається кущами. Ось заколихалась папороть, ось вона розступилась, і вигулькуючи блискучі очка, довга стерила і білі ікла. Це дикий кабан. Він зацікавлено втупив у мене очіці і, рохкаючи, переступає передніми ногами та мотає головою. Папороть колишеться. Я все сиджу, мов скам'янілий, дивлюсь на нього, не кліпаючи, і моє серце мені холоне з жаху. Видимо, умовкнувши і не ворушучись, я вівся саме так, як слід. Інстинкт не велів кричати перед лицем небезпеки. Отож я сидів і ждав не знати чого. Розсовуючи папороть, кабан видибав на галявинку. Тепер в його очах горіла не цікавість, а тільки зажерливість. Грізно мотаючи головою, він приступив ближче та ближче. Тоді я скрикнув, чи радше верескнув. Я не можу описати точно того вереску, але він був пронизливий і страшний. І знову я, здається, зробив саме те, що й слід було робити в ту хвилину. Бо звідкілясь зовсім зблизька пролунав крик мені на відповідь. Мій вереск, очевидячки, на мить збентежив кабана, і поки він стояв вагаючись та переступаючи ногами, на галявину вискочило ще щось. То була моя мати. Вона нагадувала великого орангутанга чи шимпанзе, але водночас виразно відрізнялася від них. Була не така волохата, дебеліша, руки мало коротші, а ноги міцніші. Одежі, звісно, на ній не було ніякої, тільки природна шерсть. Ще можу додати, що в люті вона ставала чиста фурія. І ось такою фурією вискочила вона до нас. Вона скриготіла зубами, страшенно викривлялася, гарчала і раз у раз різко, пронизливо вигукувала щось, ніби «Ха-ха!». Поява її була така несподівана і вигляд такий лютий, що кабан зараз наїжився, готовий боронитися, коли вона підскочила до нього. У ту ж мить мати відстрибнула до мене. Я вже знав, що мені робити. Враз кинувся до неї, обхопив її за поперек, учепився в неї руками й ногами, бо вмів триматися ногами не згірше, ніж руками. Я відчув, як їй від зусилля напружились і м'язи, і шкура. Підстрибнувши до гори, вона вхопилась обома руками за гілляку, що звисала над нами. І саме вчасно, бо за мить кабан опинився, викарабкався здивування, класнув іклами і пролетів під нами, заревівши, мов сурма. То був поклик. На відповідь кущі та папороть зашелестіли з усіх боків, і на галявину збіглися дикі свині, десятків зо два. Але мати вже гойдалася на грубій гілляці футів за 20 над землею. Я держався за неї, і примостившись там, ми були в безпеці. Та мати ще лютувала. Вона джерготіла, верещала, сварилася на свинячу зграю, що, наїжившись, скрегочучи зубами, обступила дерево. Я теж, тремтячи, дивився вниз на розлючених звірів і кричав, наслідуючи матір. Раптом здалеку почулись такі самі покрики, тільки басовитіші, немов якийсь потужний рев. Щохвилини він гучнішав, і незабаром я вгледів його, мого батька, що поспішав до нас. Принаймні, згодом я дійшов висновку, що то мусив бути мій батько. Не скажу, щоб він, як на батька, був дуже привабливий. Він здавався напівлюдиною, напівмавпою. Вже не мавпа, а ще й не людина. Годі мені змалювати його. Тепер таких істот у всьому світі нема. Як на свою породу, він був дуже рослий і вважав либонь, і важив либонь добрих 130 футів. Лице він мав широке, пласке, брови низько навислі і над очима, а очі самі були маленькі, глибоко запалі і поставлені близько одне від одного. Носа властиво не було. Розплесканий, короткий, без перенісся. Він мав ніздрі, мов дві дірки, що дивилися на боки, а не вниз. Спадистий лоб був немов зрізаний. Волосся починало рости від самих брів і вкривало всю голову, недоладно маленьку, посаджену на недоладно грубій, зовсім короткій шиї. Творячи батькове тіло, як і всі інші тіла, природа виявила велику ощадність. Правда, огруддя було глибоке, опукле, мов барило. Але ви б не побачили в батька ні випнутих м'язів, ані широких рамен, ані зграбної прямої постави, ані шляхетної гармонії образів. Без ніяких ознак краси батькове тіло справляло враження сили, лютої первісної сили, призначеної на те, щоб хапати, душити, дерти і нищити. Він був безклубий, а сухі волохаті ноги, криві та жилові, скидалися більше на руки. Вузлуваті, мов корчі, вони не мали таких гарних повних литок, як наші з вами. Стільки пригадую, батько навіть не міг ступати на всю підошву, бо ступні були пристосовані до хапання. Справді, радше руки, ніж ноги. Великий палець, замість стояти в ряд і зрештою, був відстовбурчений, як великий палець на руці. Це давало батькові змогу хапати ногою, наче рукою, але заважало ходити, як ходимо ми. Отакою дивною появою був мій батько. І в не менш дивний спосіб дістався він до нас, як ми сиділи на гілляці над розлюченою ватагою диких свиней. Він примчав не по землі, а по деревах, спритно і швидко перестрибуючи з гілки на гілку, з дерева на дерево. Ось і тепер, наяві, пишучи ці рядки, я виразно уявляю собі ту волохату чотирируку істоту. Бачу, як вона перемахує з гілки на гілку, а то на хвильку спиняється і шалено виючи б'є себе стиснутим кулаком у груди. А потім знову перелітає в повітрі 10-15 футів до дальшого дерева, хапається однією рукою за гілку, розгойдується, перестрибує, знов далі хапається другою рукою за другу гілку. І так далі, все далі, не вагаючись і не задумуючись, як і куди стрибнути. Я дивився на батька, і в моїй істоті в кожному м'язі аж свербіло нестримне бажання так само стрибати з гілки на гілку. Я відчував у собі, в кожному своєму м'язі, притаєну майбутню силу. Бо і справді, малі хлопчаки, спостерігаючи, як їхні батьки садять сокирами і валять дерева, знають, що настане час, коли і вони спроможуться на те саме. Так само було і зі мною. Життя в мені горіло. Було створене робити те, що й робив мій батько. Воно потайно шіптувало мені горді мрії про повітряні стежки та літання лісом. Нарешті батько дістався до нас. Він був украй лютий. Я й тепер пам'ятаю, як випиналась його спідня губа, коли він, вирічивши очі, дивився на свиней. Він гарчав, як пес. Його білі кливаки були великі, неначе собачі ікла, і вражали мене надзвичайно. Батькова поведінка ще дужче роз'юшила свиней. Він ламав галузя і шпурляв додолу в наших ворогів, або, повиснувши на одній руці, низько гойдався над ними, дражнив їх, а як вони в безмежній люті клацали іклами, перекривляв їх. Не задовольнившись з цього, він відломив здорову гілляку і, тримаючи її рукою та ногою, ширяв над розлютованими звірами і бив їх по боках чи по рилах. Чи треба казати, що мати я дуже тішилась цієї розваги. Але все в світі навіть найкраще набридає. Кінець кінцем мій батько зловтішно, весь час хихотючи, повів нас деревами геть. Весь мій захват відразу де й подівся. Я знову у страху міцно держався за матір, а вона дервиться по гілках і перелітала з дерева на дерево. Пам'ятаю, одна гілка затріщала і підломилася під її вагою. Мати відчайдушно стрибонула, а мені, як затріщало дерево, враз похололо всередині від того відчуття падіння в безодню. Ліс і сонячне світло, що пробивалося крізь листя, все зникло з перед очей. Батько, що враз спинився, блимнув, у них останній, а потому темрява. Замить я прокинувся в ліжку, засланому простиралом, весь упрілий, тремтячи у млості. Вікно було розчинене, у хаті повівало прохолодою. Тьмяно світила нічна лампочка. З цього можна виснувати, що ми не впали додолу, кабанам на ікла. Бо тоді... Мене б не було тут нині, через багато тисячоліть, і я б не оповідав вам би цієї пригоди. Станьте на хвильку на моє місце. Уявіть собі, як ви, мале дитя, що ви засинаєте, як я, і бачите уві сні такі незрозумілі для вас страхіття. Не забувайте, що я був зовсім недосвідчене дитя. Я зроду не бачив не те, що диких вепрів, а й свійської свині. Я знав лишень свиняче сало, що шкварчить на сковороді, підсмажене до сніданку. І ось маєш, дикі свині справдешні, як саме життя, вдираються в мої сни, а я якимось химерним батьком і матір'ю перелітаю над безодною, з дерева на дерево. Чи ж дивно, що мене лякали і гнітили ті нічні привиддя? На мені тяжіло прокляття. Найгірше було те, що я боявся розказувати про свої сни. Не знаю, через віщо, а може через те, що я почувався немов винний, хоч і не міг уявити, в чому моя вина. Так воно тривало цілі роки, доки я не дійшов лід і не зрозумів, звідки